pagkalambing-lambing ng iyong mga matang hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, pagkakaling-galing ng iyong sumpang walang aapat sa atin. Okay, bilis namang maglaho na pag-ibig mo sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang mo pa, bigla namang nawala. Daig mo pang isang kisap mata. Pagkakanda-kanda ng pagkasabi mong sanay tayo na nga. Kani-kanina lang pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nag-iba. Okay, bilis namang maglaho na pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang mo pa, bigla namang nawala. Daig mo pa ang isang kisap mata. Pagkakanda-kanda, kani-kanina lang. Pagkasaya-saya, okay, ibis namang maglaho na pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Daig mo pa ang isang kisap mata.